Can you feel the fire? I'm gonna take you high. Everybody on the floor. Chuck them now, whack that hole. चल सोनिए मैनु सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए मेरे नाल चल सोनिए मैनु सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए मैं सोनी लगती है तेरी गल सोनिए ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਓਏ ਓਏ ਓਏ ਓਏ 1 2 3 ਵਜਾਓ